Koncertu robić show, you know. Autografy rozdawać, zbierać brawa. Koniec. Jeszcze brać za to hajs i żyć na poziomie. To nie utopia, rap pocma. Rap to wulkan, erupcja wstrząśnie Polską, to się uda. Ruszmy to, ziomy, niech to pierdolnie. Damy radę, zrobimy tu Kalifornię. Choć idzie opornie, ważne, że w przód i z klasą. Ja trzymam tempo, kasza, pokój dawnym czasom. Wtedy w rudym kocie robiłem to z serca. Teraz te serca, tyle, że za to płacą. Jak na razie mało, ale będzie więcej. Ja i nikt nie pomoże, to sam to rozkręcę. Więcej hip-hopu, więcej hajsu. Czujesz? Więcej drogich teledysków, obiecuję. Ja postawiłem na to, indeks to zaplecze, nie przeczę. Trzeba mieć plan B przecież. Ale czuję, że będzie dobrze, nie ma nic od razu. Szczerze w to wierzę, że potrzeba tylko czasu. Jeszcze narobię hałasu, nie wierzycie? Nie ma wyjścia, rap tu się przyjmie, zobaczycie. Stanę na szczycie, tyle, że wcześniej go usypię. Bo naprawdę wielka moc drzemie w tej muzyce. Chcesz coś osiągnąć? Ryzykuj, bez ryzyka. Nie masz szans na wybuch. A jak już się uda, obiecuję ci hardcore. I powiesz, kurwa, było warto. Chcesz coś osiągnąć? Ryzykuj, bez ryzyka. Nie masz szans na wybuch. A jak już się uda, obiecuję ci hardcore. I powiesz, kurwa, było warto. Rapu jest coraz więcej, rap jest wszędzie. Jest dobrze, a będzie lepiej ręcznie. Ma tylko włożyć w to całe serce, żeby potem zgarnąć jak najwięcej. To ryzyko, adrenalina, pika pikawka. Życie to kasyno, przyszłość to stawka. Ja stawiam na hip-hop i tylko na hip-hop. I zgarnę wygraną albo przegram wszystko. Mimo to czuję, że obstawiam dobry numer. Mój czarny koń, to co najlepiej umiem. Rozumiem, jestem świadom, kumam, kapuję. Może się nie powieść, ale próbuję. Ryzykuję i owszem, ale bez tego ryzyka nie byłoby emocji, które daje mi muzyka. Usiąść, utonąć w bitach, oddać się dźwiękom. Właśnie tego chcę, na pewno wiem to. Tylko pomysł. Czy nie byłoby fajnie kosić hajs na tym, co kochasz najbardziej? Na tym, co cię nakręca, napędza i daje energię na kolejne dni. Dlatego będę nagrywał, zburzał fale. Dam z siebie pałę, rominę świat kale. To nie dla mnie, rap artysta na pół gwizdka. Chcę wyjść zwycięsko jak gość, a nie jak pizda. Chcesz coś osiągnąć? Ryzykuj, bez ryzyka. Nie masz szans na wybuch. A jak już się uda, obiecuję ci hardcore. I powiesz, kurwa, było warto. Chcesz coś osiągnąć? Ryzykuj, bez ryzyka. Nie masz szans na wybuch. A jak już się uda, obiecuję ci hardcore. I powiesz, kurwa, było warto. Chcesz coś osiągnąć? Ryzykuj, bez ryzyka. Nie masz szans na wybuch. A jak już się uda, obiecuję ci hardcore. I powiesz, kurwa, było warto. Chcesz coś osiągnąć? Ryzykuj, bez ryzyka. Nie masz szans na wybuch. A jak już się uda, obiecuję ci hardcore. I powiesz, kurwa, było warto.